آپ ارشاد فرمائیے، شادی شدہ افراد روزگار کی تلاش میں طویل عرصہ گھر سے دور رہتے ہیں، کہیں یہ زوجہ کی حق تلفی اور گناہ تو نہیں؟ اگر زوجہ کی رضا مندی کے بغیر 4 ماہ سے زیادہ گھر سے دور رہے تو شرعاً ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ 4 ماہ کے اندر اندر عورت سے ملاپ کرنا اس کا حق ہے، اور اگر وہ اجازت دے دے تو جائز ہے. 4 مہینے سے زیادہ، جیسے 2 سال کی نوکری پہ جا رہا عورت مطمئن ہے کہتی جاؤ تو پھر جائز ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں، بالجملہ عورت کو نان نفقہ دینا بھی واجب اور رہنے کو مکان دینا بھی واجب اور گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی اس سے جیما کرنا بھی واجب، جس میں پریشان نظری نہ پیدا ہو اور اسے معلقہ کر دینا یعنی لٹکا دینا یہ حرام، اور بے اس کے اذن و رضا کے یعنی بغیر اجازت اور خوشی کے 4 مہینے تک ترک جمع بلا عذر صحیح شرعی ناجائز. فتح القدیر میں فرمایا، واضح ہو کہ بیوی سے جمع مطلقاً ترک کر دینا حلال نہیں. ہمارے صحاب نے تصریح فرمائی ہے کہ دیانتن گائے گائے بیوی سے جمع کرنا واجب ہے، اور فقہ کرام رحمہ اللہ تعالی نے اس جمع کے لیے مدت کا تعین نہیں کیا کہ کتنی مدت کے اندر واجب ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ وقفہ ایلا کی مدت یعنی 4 ماہ تک نہ پہنچنے پائے، مگر یہ کہ بیوی کی رضامندی اور طبیعت کی خوشی سے جتنا وقفہ ہو. یہ فتح و رضویات جلد 13 کے صفحہ نمبر 446 پر یہ احکام لکھے ہوئے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.